En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Katarina Ammitzbøll, Konservatives ordfører for ungdomsuddannelser. Velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Et bredt flertal i Folketinget præsenterede for nylig en længe ventet aftale om elevfordeling på landets gymnasier. Et af hovedelementerne i aftalen er, at elever fremover skal fordeles efter deres forældres indkomst. Og den fordeling skal løse problemet med en stigende polarisering. Elever med ikke-vestlig baggrund og elever med etnisk dansk baggrund klumper sig nemlig sammen på hver deres gymnasier. De konservative forlod forhandlingerne kort før aftalen faldt på plads. Men hvorfor gjorde de det? Og hvorfor er det egentlig en dårlig løsning? Hvad vil konservative gøre i stedet? Det spørger vi om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Vi har jo i mange år talt om, at elevfordelingen på gymnasierne er skæv. Hvordan ser den udfordring ud, set fra dit perspektiv? Det kommer an på, når man mener, hvad er skævt. Jeg har hørt ministeren sige noget af pivskævt. Det vi ser på, det er, at vi har ca. 10% af vores gymnasier, hvor der er en udfordring med, vi kalder selvsegregering. Altså at unge af anden etnisk herkomst vælger at gå der, mens etnisk danske vælger at gå en anden vej. Og det har ikke kun så meget med det socioøkonomiske at gøre. Vi ser på nogle af de gymnasier, at fagligheden den er faldende. Der er også selve ungdomsmiljøet, det der med at gå i gymnasiet, og der er fester, og man er sammen med piger og drenge, og man har den der ungdomskultur. Den ændrer sig også, fordi der er stigende social kontrol. Så det er en anden type af dynamikker, og det gør, at der bliver så meget opdelte i etnicitet. Så du er enig med forligskredsen om problemet, nemlig at der er en polarisering i elevsammensætningen på gymnasierne. Ja. De etnisk danske elever går på nogle gymnasier, de elever med en anden etnisk baggrund end dansk vælger nogle andre gymnasier. Sådan er det på nogen. Der er sådan også er mange gymnasier, hvor det fungerer. Men du anerkender problemstillingen. Ja, der er en problemstilling. Og den har jo været der i mange år. Og her i sidste uge, der indgik regeringen så en bred aftale for at løse det her problem. Med i aftalen var Radikale, SF og Enhedslisten, støttepartierne selvfølgelig, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Alternativet. I var også med i forhandlingerne, men kort før lukketid, så forlod I forhandlingerne. Hvad skete der? Vi havde et stort problem, at man ville lave zoner, hvor man ville fordele eleverne ud fra en socioøkonomisk baggrund. Og vi kunne simpelthen ikke se, hvordan det også skal løse det integrationsproblem. Og når vi har 10% gymnasier, der er udfordret, hvorfor skal det så gå ud over alle de mange velfungerende? Og man så ikke på, at der er mange andre tiltag, vi kunne gøre først. Og det vigtigste for os var også, at det er, at man fjerner simpelthen elevernes frie valg, og det bliver afhængigt af forældrene. Mm-hmm. Og derfor, og det så vi så, da vi gik ind i forhandlingerne igen, at den præmis var der stadig, og det kunne vi ikke gå med til. Så den store knast, grunden til konservative og venstre trådte ud, det var de her fordelingszoner. Det er fordelingszonerne, og det er den forældrenes indtægt, og man fjerner elevernes frie valg mm-hmm. i høj grad. Og bare lige for at fortælle lytterne det, så er fordelingszonerne, det er jo områder i omkring de store byer. Og med den her ordning, der vil man altså sikre, at gymnasierne har en blanding af unge med forskellige forældrebaggrund, for at undgå, at unge kun møder unge med samme baggrund som dem selv. Og hvorfor er det en dårlig løsning? Den dårlige løsning er, for det første, så er det ikke det, som nødvendigvis løser de udfordringer, vi har med gymnasier, hvor der er en selvsegregering. Fordi det er noget andet også mere kulturelt bestemt. Mm. Når du siger selvsegregering, det er der mange mennesker, ikke forstår. Jamen det er det, at man vælger selv i forhold til sin, kan man sige, sin hudfarve, hvis man skal dele det sådan helt op. Altså at unge af anden etnisk baggrund vælger en type gymnasier og søger derover, mens andre af anden etnisk, de flygter derfra. Vi har jo set eksemplet i Aarhus med Viby for eksempel og Langkær Gymnasium. Og det er jo det, der sker, når folk benytter sig af deres frivalg. Jamen, de frie valg har kun været inden for det, vi har i dag som et afstandskriterie. Et meget snævert afstandskriterie. Hvis man skulle faktisk styrke det frie valg, Så det, vi gerne så, det er, at man hæver afstandskriteriet. Så kan du tage fra Albertslund til København, for eksempel. Du kan bevæge dig rundt. Ja. Og det har man ødelagt med denne her, det her system, fordi det bliver, om der er plads på den pågældende gymnasium, det bliver meget teknisk, jeg prøver at gøre det enkelt, men man vil fordele det efter de 25% laveste indtægt, 50% skal så gå der, og den 25 øverst. Ja, man laver en nøgle og siger, præcis, at alt efter forældrenes baggrund og indkomst, så laver man ligesom tre grupper, og de skal være repræsenteret på gymnasierne, svarende til, hvordan befolkningssammensætningen er i området. Ja. Lad os endelig lige nørde lidt med det her, for det er jo det, der gør, at I ikke er med i aftalen. Ja. Så jeg læser bare lige op fra aftalen. I fordelingszonerne baserer optaget af elever sig først og fremmest på deres eget valg af gymnasium. Eleverne skal tilkendegive mindst 4 valg. Langt størstedelen får deres første prioritering. Men ligesom i dag, vil der være elever, der oplever ikke at komme ind på deres første valg. Eleverne kan frit søge alle gymnasier, og der gælder ikke længere et afstandskriterium til optag. Så altså, her understreger man, det frie valg er stadigvæk i centrum, og man kan søge alle de gymnasier, man har lyst til. Og ja, så er der stadigvæk en fordelingsnøgle. Mm. Men det er ikke godt nok til konservative. Nej, fordi det, der jo problemet er, det er, at man siger, at vi prøver at gøre det her for at skabe bedre balance etnisk på gymnasierne. Vi vil skabe noget mere lighed, og den der lighedsmageri, de prøver at presse ind, den er vi jo meget imod. Jeg stopper dig lige, det er bare, så man kan følge med, Katarina Ammitzbøll. Du startede med at sige, at du er enig i, at der er et problem med polarisering på gymnasierne. Men der er så også et problem, hvis der bliver lighed på gymnasierne. Så hvad er det, konservative gerne vil have? Men det skal jo ikke være lighed for enhver pris. Det vil jeg gerne se, og det vi også har talt med forskellige rektorer om. Så sent fik jeg også en mail i går fra rektoren fra Greve Gymnasium, som, hvor der er en høj andel af elever med en etnisk herkomst. Det er at sige, her på vores gymnasium, der laver vi nogle lokale tiltag. For det første skal man opføre sig ordentligt, for de viser sig, at de jo ikke er læringsparate. Det er jo det, der er problemet med mange af de gymnasier, hvor der er elevflugt. Det er, at de jo ikke, der er meget larm, der er ballade, der er alt muligt. Så der for eksempel, der viser sig, at man skal skabe for det første øget bemyndelse ud til gymnasierne, at de kan sætte ind lokalt. Vil det ændre på elevsammensætningen? Nej, men først og fremmest, at man opfører sig ordentligt. Om det er ikke det vi andet, snakker om lige nu. Nu begynder du at tale om, at folk skal opføre sig ordentligt. Det er vi jo alle sammen enige om. Men hvordan ændrer det på elevsammensætningen? Men fordi man fordeler dem socioøkonomisk, så er det ikke, at du forandrer dem fuldstændig i forhold til etnicitet. Hvis du tager til Høje Taastrup for eksempel, når jeg taler med borgmesteren derude, jamen, der er jo mange af anden etnisk herkomst, der bor ude omkring Høje Taastrup. Der er måske over 60% på gymnasium. Ja. De ligger ikke på den 30% laveste overhovedet. Altså, de bor jo i villekvarterer som alle andre. Hvis man skulle gøre noget jo, så det, jeg siger, det er jo, hvor der, det andet, vi vil så sætte ind på, det er elever, hvor der er en høj andel af anden etnisk herkomst på 30%, så laver man skærpet tilsyn. For det, der er jo det vigtige, det er jo, at vi har gode, velfungerende gymnasier med høj faglighed. Du nævner her nogle tiltag, som skal øge fagligheden på gymnasierne. Ja. Men det, som vi taler om i dag, er jo elevfordelingen. Ønsker ikke kun, at der er... Fint. Altså, man forsøgte med Langkær, Viby, Brune Gymnasium, man må sige det sådan, og vide. Mm. Men der, hvor vi skal ikke starte med sådan et stort monstrum, som regeringen gør. Vi synes, vi skulle gøre det først og fremmest ved at se, hvilke tiltag kan vi gøre. Og hvilke tiltag vil hjælpe på elevsammensætningen? Det første var, vi kunne gøre, som det er i aftalen også, det er simpelthen bare at øge det frie valg. Se, hvad det giver af mobilitet. Så kan måske også unge fra Høje Taastrup eller andre steder bevæge sig ud. Lad os så lige se, hvordan det så fordeler sig. To, sæt skærpet tilsyn, hvis der er over 30%, så ser vi, hvordan det fungerer. Tre, det er, at du også nemmere skulle kunne bortvise elever, som, hvor de ødelægger fagligheden, uden at du mister penge. I dag er det jo sådan, at pengene følger eleven. Taxameterordningen. Nemlig. Ja. Og det gør jo, at man fastholder også mange urostifter og alt muligt andet, i stedet for at sige, I måske bedre at gå ud og få en mere praksisnær uddannelse. Okay. Jeg er nysgerrig nu, Katarina Ammitzbøll. Mm. Det frie valg, det er, at eleverne vælger at tage derhen, hvor de tager hen. Yeah. Er det en del af problemet, eller er det en del af løsningen? Jeg troede nemlig, det var en del af problemet. Jeg troede, det var sådan, at de unge søger hen til de gymnasier, hvor der er unge som dem selv. Det er derfor, vi ser polariseringen. Nu siger du, jamen, vi skal øge det frie valg, og hvis vi øger det, så vil den problemstilling forsvinde. I dag har du jo kun frit valg med et afstandskriterie. Det afstandskriterie er 3 km, 5 km. Det vil sige, du har kun frit valg inden for dit egen, kan man sige, egen sociale ghetto. Så i stedet for at lave det her kæmpe monstrum, vi ikke får tilbage, og sige, nu skal vi jo socioøkonomisk fordele dem, for det er jo egentlig det, de gerne vil. Men det er jo betonsocialisme, ja, ja, ja. De presser ind nu. Ja, jeg synes, det er enormt spændende, det her, Katarina Ansbøl, for her er vi jo ideologisk set helt inde ved kernen i, hvilken tilgang man har til at løse udfordringer Præcis. I et samfund. Og her slår du et stærkt, stærkt slag for det frie valg. Konsekvensen af det frie valg, eleverne har haft lige nu, det er jo, at de fordeler sig skævt på gymnasierne. Det er jo ikke sådan, at de elever, der fordeler sig, som de gør nu, ikke har andre muligheder. De er jo ikke tvunget til at tage på det gymnasium, de nu er på i Herlev, eller tvunget til at tage på det gymnasium, de er i Hellerup. De har jo faktisk frit valg, ganske rigtigt inden for et vist afstandsområde. Du vil løse det her ved at fjerne det afstandskriterie helt og sige, der skal være fuldstændig frit slag i bolledejen for samtlige elever på alle gymnasier. Og det tror du vil løse polarisering på gymnasierne. Jeg føler mig bare ikke overbevist. Nej, jeg siger, at det kan være en af de tiltag. Vi skal bare ikke, nu skyder de gråspur med kanoner. Vi synes jo ikke, man skulle gå så vidt, for de ved jo slet ikke, om det virker, fordi de har faktisk ikke fokus på at styrke, hvad vi synes også er faglighed mm-hmm. og trivsel. Men når du tvinger mange unge til pludselig at gå andre steder en time væk, mm-hmm. så har man ikke lige pludselig den trivsel. I dag så har du jo polariseret gymnasier, fordi du må have frit valg inden for dit ghetto-boligområde, hvis du vil sige det sådan. Jeg vil også sige, Hørsholm er en social ghetto, eller Gentofte er en social ghetto, mm-hmm. eller Herlev. Altså, man kan kun bevæge sig inden for det, og derfor så ser vi jo, at man har den der polarisering. Mm-hmm. Men når du får sat det ind, så når man giver et øget frivalg, det kunne man først og fremmest give det et år og se, hvad det giver. Mm-hmm. Sæt nogle øget tiltag, men også kunne bortvise, hvis der er ballade, problemer, det er ødelæggende. Okay. Så kan du bortvise hjælpe over til nogle andre ting. Ja. Altså, det er jo det her, vi er jo inde ved kernen her. Det er, hvordan skal vi ændre på, at de unge vil gå på de samme gymnasier, som dem, de minder om. Det er jo den problemstilling, vi ser på de her gymnasier med en høj andel af unge med anden etnisk baggrund end dansk. De går der jo, fordi de gerne vil gå sammen med dem, der minder om dem selv. Du vil gerne ændre på det ved at øge det frie valg, men de går jo der, hvor de gerne vil gå. Men det er jo bare ikke alle gymnasier, der har problemer. Med anden etnisk baggrund. Hvis du ser godt. Listen over, så er der jo rent, nu brugte jeg eksemplet med Greve Gymnasium for eksempel. Ikke? De har jo vel 30-40%, jeg kan ikke huske, jeg har ikke talt helt præcist. De har jo lavet sådan nogle, for eksempel, når du spiser dernede, så har du opdelt, du må ikke bare sætte dig ind i klynger, du skal sidde blandet på dit gymnasium. Yes. De gør en masse lokal tiltag. Så synes konservative, at der er et problem med elevsammensætningen på danske gymnasier, eller synes konservative ikke, der er et problem med elevsammensætningen på danske gymnasier? Vi anerkender et problem på cirka de her 10%. Godt, så der er et problem. Det problem vil du gerne løse ved at øge det frie valg, og det er det, jeg ikke forstår. Der kom jo en ekspertrapport sidste år med et forsæt til en klyngemodel til, hvordan det her skulle håndteres. Den tidligere regering nedsatte rigtig nok en ekspertgruppe, der undersøgte udfordringerne med de etnisk opdelte gymnasier. Eksperterne anbefalede en klyngemodel. Landet skulle inddeles i 33 geografiske klynger med 3-4 gymnasier i hver. Og de unge kunne så kun søge gymnasierne i den klynge, de bor i. Hvis der i klyngen var gymnasier med faglige eller sociale udfordringer som følge af etnisk opdeling, så foreslog ekspertgruppen, at man fordelte de 25% svageste elever mellem klyngens gymnasier. Fordelingen skulle ske efter deres karaktergennemsnit fra grundskolen. Det blev jo hældt ned af brættet. De foreslog blandt andet også, og det har danske gymnasieelever også talt om, at hvis det var, så kunne man flytte af dem, der havde de 30% af dem, der havde lavest karakterer. Det er jo så noget, eleven også selv kan gøre en indflydelse på, mm-hmm. og sige, okay, jeg skal måske sætte ekstra ind, så kan jeg bedre øge mit frie valg. Mm-hmm. Men vi ser jo også, at det hjælper os, at der, hvor der er god faglighed, så kan du løfte dem, der er svage faglige, og så kan du fordele rundt. Ja. Så synes vi jo også, at du skal øge kapaciteten, så de kan tiltrække flere. Og så start først med at se, er der så flere, der søger derhen vej fra andre områder. Så får du også en anden elevsammensætning. Så vil de pludselig ikke længere gå på et gymnasium, hvor folk minder om dem selv, så vil de vælge et godt gymnasium i stedet for? Det kunne man jo lige prøve at se en gang, okay. om det ikke det, man... Fordi det er jo det, vi ser med handelsgymnasierne, der ikke er underlagt det her fordelingskriterie i dag. Der er de jo enormt blandet. Hvis du ligger op på Nørreport og går ind på Niels Brock, så ser du en kæmpe bred faglighed og bred spektrum af unge mennesker med alle mulige hudfarver. Ja. Og de har jo valgt det, fordi de vil gerne gå på et godt og dygtigt gymnasium. Hvad er andelen af elever med anden etnisk baggrund? Den er høj. Hvor høj er den? Jeg har ikke talt, men den er høj. 30-40%. Men det er ikke et problem. Måske mere. Men det er ikke et problem. Nej, det fungerer. Det er et godt gymnasium. Så det er ikke et problem, at vi har institutioner med en høj andel af unge med anden etnisk baggrund end dansk? Ikke når det... Nej, fordi de er jo også danske. Okay. De er jo danske, og de leverer... Problemet er jo på ja, nogle af de også her... Sigt, ja. Det tror jeg problemet selv, er jo, at mange af dem, hvor det er, hvor gymnasiet bliver ødelagt, det er jo hele fagligheden, der ryger ud af bagdøren. At de ikke går op til eksamener. De er ligeglade. Og det skulle også gælde for etnisk danske. Ja. Hvis de heller ikke... Altså, er læringsparate, ja. Ikke er klar til at gå på et gymnasium, mm-hmm. så skal de jo gå ud. Altså formålet med et gymnasium, mm. det er at forberede til de videregående uddannelser, uanset hudfarve. Mm. Det skal jo ikke bruges til at være sådan en socioøkonomisk fordelingsmekanisme. Og det er vigtigt, at vi styrker elevernes mulighed for at påvirke deres egen fremtid. Og det gør vi ikke med den aftale, der er lavet nu. Katarina Amitsbøl, du har et par gange nævnt nogle konkrete gymnasier, du har talt med. Og yeah. Berlingske har talt med Jan Vistisen. Han er rektor på Herlev Gymnasium. Yeah. Det er en af de gymnasier med en meget høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. De har 50% af eleverne i 2020 havde en anden etnisk baggrund end dansk. Han siger til Berlingske, den her løsning, den her aftale, der er blevet indgået, den er ret genial. Og nu citerer han bare, det er en skandale, at politikerne i flere år har ladet stå til over for noget, som tydeligvis har været et problem. Når det er staten, der betaler, må man vel også have lov til at bestemme, at det af samfundsmæssige årsager er smartere, at man fordeler eleverne på en bedre måde. Mm. Katarina, de konservative har jo siddet i regeringen i en stor del af årene, som Jan Vistisen her beskriver. Har han ikke ret i, at I ikke har løst de problemer, der har været? Han er ret i, at det her det er jo noget, der har udviklet sig over årene. Ja, mens I har haft magten. Ja, men vi siger løsningen. Vi anerkender, at der er udfordringer. Vi er jo bare ikke enige, at den løsning, man nu gør, ud fra socioøkonomi. Jeg tror, altså når man vælger en løsning, hvor der er et element af tvang eller fordeling, som der er her, så er det jo for at løse problemet. Og jeg tager bare et par udtalelser fra forligskredsen. Altså Pernille Rosenkrantz-Theil, vores undervisningsminister, hun siger, unge skal møde hinanden på tværs af sociale og etniske skel, og vi skal undgå parallelsamfund. Er du enig i det? Det, der er udfordringen med det her, og det er jo det, hun er. Hun er jo også gammel VS'er. Mm-hmm. Det er jo, at de vil jo bare, at vi skal jo alle sammen være fuldstændig lige. Og det sagde hun også under møderne. Hun ville jo ønske en dag, det var sådan over det hele, over hele landet. Mm-hmm. At hele Danmark var en stor zone, vi bare kunne flytte rundt med. Ikke? Ja. Det er jo en kæmpe udfordring. Vi er ikke alle lige. Vi bliver heller aldrig lige, og heller aldrig økonomisk. Man er jo heller ikke mere lykkelig, fordi man er i de 25% rigeste. Ikke nødvendigvis. Man kan sagtens have stress og på druk og alt muligt andet, men man har et super godt liv, når man lever i mellemindtægt, når man har en god work-life balance. Så der er jo noget, der er helt galt. Man skal give folk mulighed til at vælge det liv, de gerne vil. Okay. Og det vil vi først og fremmest gøre, og så sætter vi ind, hvor problemerne er. Nogle af dem vælger et liv, som højrefløjen Danmark ikke bryder sig om. I hvert fald når det gælder de unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres tilstrømning til bestemte gymnasier. Og det har været en meget vigtig problemstilling for Dansk Folkeparti. Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, hun siger, da hun er jo med i aftalen, og hun siger, det her er en kamp mod islamisering. Jamen, er du enig i det? Nej, det er det jo ikke. Det er jo ikke en kamp mod islamisering. Islamisme er jo også noget, det er jo heller ikke bestemt økonomisk. Men det er jo vigtigt netop derfor, at vi får bredt ud og får de unge ud og får styrket, at de får en faglighed eller får et job og kommer ud på en erhvervsuddannelse. Det her kan jo faktisk fastholde også mange i en lav socioøkonomisk status. Fordi hvis du bare bliver ved med at fastholde i din lave socialøkonomisk status, så er der jo ikke, og fagligheden er lav, så kommer du ikke videre. Du bliver jo ikke, får ikke adgang til en videregående uddannelse. Du kommer ikke ud på en erhvervsuddannelse. Det, man har set på den her aftale, det er den her polarisering. Ja. Den her tendens til parallelsamfund blandt gymnasierne. Det vil du gerne løse med frivalg. Det er bare lige for at være helt sikker. Det er som det første tiltag, ja. Og så også at hjælpe over på andre uddannelser. En andet af aftalens redskaber til at løse den her skæve elevsammensætning, det er simpelthen at lukke elevoptaget i et år på gymnasierne, som altså dem af dem, der har store udfordringer i forhold til faldende ansøgninger og skæv elevsammensætning. Håbet er jo så, at den manglende årgang elever på det gymnasium betyder, at man ligesom kan starte forfra på en frisk, men bedre elevfordeling, som jo kommer i kraft af den nye fordelingsnøgle. I konservativt, der vil I faktisk gerne gå endnu videre. Nogle gymnasier kan man simpelthen måske være tvunget til at lukke helt. Mm. Det er rigtigt forstået, ikke? Jo. Ja. Så lad os tage ud til Herlev igen, og der kalder Jan Vistisen jeres løsning om at lukke enkelte gymnasier, for eksempel Herlev, som en fuldstændig vanvittig idé. Hans gymnasium er selvfølgelig i hans optik velfungerende med gode faglige resultater og dygtige lærer. Og så siger han, og det synes jeg er interessant, vi har bare det problem, at vi er blevet den, som han siger til Berlingske. Og med blevet den, der henviser Jan til, at gymnasiet i stigende grad tiltrækker unge med anden etnisk baggrund end dansk, mens etnisk danske elever vælger gymnasiet fra. Og det er altså blevet et problem for både integration og læringen på skolen. Er Herlev et gymnasium et sted, man kunne lukke? Det kom an på, hvor meget, hvordan det ser ud med elevflugten. Vi siger jo ikke, at man skal lukke det med det samme. Først og fremmest, så skulle vi jo tage fat i ledelsen derude, og så skal vi se på, hvad kan vi gøre her af skærpet tiltag? Hvad er problemet, det handler om? Mm-hmm. Hvis det så er, at det netop er over 50%, som vi siger, så kan det jo ødelægge hele den ungdomskultur, og det giver en elevflugt. Altså det er også den danske ungdomskultur, man også gerne vil være en del af. Ja. Så skulle man i givet fald lukke Herlev Gymnasium? Nej, og det man så kunne prøve at se på, det er de muligheder for, hvad vi så kan gøre først og fremmest. Mm-hmm. Det ene er, at man kunne sige, dem med de laveste karakterer, de 30% laveste, så skal man flytte dem. Så vi siger, vi er jo ikke uenige i, at vi skal løse problemerne, vi skal løse problemerne, hvor de er. Hvis du tager eksemplet med Viby og Langkær, over i Aarhus, hvor Langkær og Viby er jo virkelig sunket, altså der er så stor elevflugt, der er de nået til sådan et bristepunkt, så vi må simpelthen lukke dem. For vi kan ikke byde elever, som nu bliver tvunget til at gå der, simpelthen bare for at fylde op, når det er så dårlig kvalitet, og de heller ikke har lyst til overhovedet at gå der, og heller ikke kan vælge de linjer, de gerne vil. Hvornår vil I bruge det redskab at lukke et gymnasium? Det er jo selv, der kommer med en idé, altså at lukke et gymnasium helt. Det vil vi gøre, når det er over 3 år, ikke har været første prioritet for over 50% af eleverne. Så kan vi i hvert fald se, så er det jo ikke et der er attraktivt at gå på. Mm-hmm. Når der er så stigende elevflugt, er det også svært at holde en kapacitet til at udbyde det faglige niveau af linjer, der skal være. Så må vi så tømme det, og så må man sige, så giver vi en rebranding. Ikke? Som okay. Du har, du skal lave ligesom et nyt produkt, og så må man prøve, og så skal vi skabe, må man skabe et andet elevoptag lokalt. Så i Herlevs Gymnasium kunne man jo gøre det sammen med Borup Gård. Man kunne gøre det med de andre lokalt. Det er også med den ekspertrapport, som blev hældt ned af brættet sidste år. Den siger, at så løser vi det lokalt. Så tager vi fra de forskellige lokale gymnasier. Ja. Her kunne det være mere for Borup Gård, så vi får en anden blandet elevsammensætning. Men det begrænser så det frie valg for de elever? Det vil det gøre, hvor der er problemer. Ja. Yeah. Okay. Så de steder, der er problemer, der er det frie valg en del af problemet? Ja, når det er blevet sådan, at det også er så tæt på ghettoområder, ja, så er det kan jo du forstå, hvis folk, når de hører et interview, er forvirret over, hvorvidt det frie valg er en del af problemet, eller hvorvidt det frie valg er en del af løsningen? Nej, fordi først og fremmest har du jo ikke... Det her, det er jo også et udtryk for, at du har kun kunnet søge inden for inden for en kort afstand, så er der ikke ret mange muligheder at rykke hen, og så er der en stor koncentration. Ja. Og det er jo her fra Herlev, Ballerup rundt. Så vi skal jo prøve at sige, hvordan vi løser det, forebygger problemet. Først og fremmest skal vi simpelthen øge det frie valg, skabe større mobilitet. Vi skal kunne bortvise elever, hvis de ikke er læringsparate. Der skal være fokus på den her, som vi hører fra andre rektorer, der har elever med anden høj etnisk baggrund, at det er vigtigt at skabe et gymnasium, hvor de har en stærk ledelse og sætter ind. Fordi hvis du gør det, og det er godt fagligt, så får du heller ikke det elevflugt. Okay. Det tror så vi i hvert fald først og fremmest. Jeg skal stadig prøve at forstå det her med det frie valg, Katarina Andersbøl. Ja. Det vil sige, det frie valg for gymnasieeleverne, det er et problem lokalt, men globalt er det løsningen. Er det sådan, jeg forstår det? Det vil sige, overordnet, det er en del af løsningen. Det er i hvert fald først og fremmest at se, øge hele det frie valg. For nu kan du kun vælge inden for et område, hvor alle faktisk ligner hinanden. Fordi man har jo nogenlunde samme måske indtægt og baggrund, når man bor der. Så lad mig vende tilbage til Herlev, fordi det synes jeg modbeviser det, du siger. Altså, det er jo forhold til, hvordan vi skal anskue det her med det frie valg, om det er en del af problemet eller løsningen. I Herlev er det sådan, at der på Herlev Gymnasium går ca. 700-800 elever. Mm-hmm. På Borup Gård, som ligger 3 km fra, går der 1100 elever. Mm-hmm. På Herlev Gymnasium, der er 50% af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. På Borup Gård er det kun 10%, der har anden etnisk baggrund end dansk. Altså, vi har 2 gymnasier, nogenlunde lige store. De ligger tæt på hinanden. Mm-hmm. Det ene har en høj andel af brune danskere, det andet har en høj andel af hvide danskere. Hvordan vil du undgå den situation? Det er jo netop et udtryk for, at de elever, der er i det område, de har haft det frie valg. De har jo valgt. Det har de jo, det er jo ikke. Hvis du ser på afstandskriteriet, så hvorfor der går mange af hvid baggrund, kan man sige dansk baggrund på Borupgård, mm-hmm. det er netop fordi, de kommer lidt nordfra. De kommer også fra Værløse, fra Farum og fra Hareskoven. Mens dem, der kommer og går på Herlev, de kommer meget fra Ballerup og andre steder, hvor der er mere en større koncentration af anden etnisk baggrund. Så det lokale afstandskriterie, det faktisk det forstærker også, at den bolig, kan man sige, sammensætning, mm-hmm. der er, den bliver afspejlet på det lokale gymnasium. Og de 50% af eleverne på Herlev, som du siger, kommer fra et lidt andet optagområde end Borupgård, hvis de lige pludselig får at vide, nu har I det frie valg, ja, så lad os se, hvad der sker. Så vil de søge over på Borupgård i stedet for. Vi siger bare, lad os starte med det. Mekanismen, at unge søger derhen, hvor der er unge ligesom dem selv, den anerkender du ikke? Jo, det siger vi ikke, at det ikke gør. Mm. Men der kan bare være en meget større grad af mobilitet, og lad os først og fremmest prøve at se det. Okay. Fordi dem, der går på Herlev, har ikke ret mange andre muligheder, end at søge på andre gymnasier, der minder om det også, fordi de kommer fra den samme baggrund og mere ude fra Vestegnen. Yeah. Og der bor bare mange af en etnisk herberum. Yeah, problemet er jo meget på Vestegnen. Yeah. Men hvis du gør det her med den socioøkonomiske, som når jeg taler med borgmesteren i Michael Siler i Høje Drøstrup, han siger, det flytter jo intet. Fordi de 30% laveste og middelklassen, de er jo også af anden etnisk baggrund. Det rykker intet ved det her. Katarina Amsbøl, tusind tak, fordi du kom ind og talte om gymnasieaftalen. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.